حدیث 1884 عن عائشة رضی الله عنها کسی عائشه خودش راضی بید ان النبی بیشتن هندی که پیغمبره صلی الله علیه وسلم کان یقول للمریض دا بیشتا یه نسخ بسم الله ناظر رب العالمین تربت ارضنا اذا آخر عردنا یا بريقة بعضنا ابتفاهن ذاكشما يشفى سقيمنا مساخما لصلامة بؤد بإذن ربنا رخصة دستريا ربما نووي خده رحمة ببتن بحثت كتن كأباء دمرو افتفاخو دان تستدهن ذاك تفاخو التلاخو يا شهددت وبشتهنجي دان تسر آخي پیچکش آخه دمینی تا پیوه پشتی هنگه کانه چه جهه یه بریندار آنجی یه نساخ ده مسحه کتن و جاوه آخفتنه وقت مسحه کتن ده بجیتن.